और अगर तुम उन घरों में किसी को न पाओ तब भी उनमें उस वक्त तक दाखिल न हो जब तक तुम्हें इजाजत न दे दी जाए। और अगर तुमसे कहा जाए कि वापस चले जाओ तो वापस चले जाओ, यही तुम्हारे लिए पाकीज़ा तरीन तरीका है। और तुम जो अमल भी करते हो अल्लाह को उसका पूरा पूरा इल्म है।